Hadi dağılın arkadaşlar. Uslu uslu, gürültüsüz patırtısız. Bu işin sonu nasıl olsa böyle bitecekti. Gitme, bizi bırakma. Sen bizim başımızda kalacaksın. Seni istiyoruz. Bizi bırakma. Aklını başına topla, sus artık. Bütün akıl hastanelerini boşaltıp devlet mekanizmasının başına toptan delileri mi getirelim? Size bizim gibiler değil, akıllı idareciler lazım. Size bizim gibiler değil, akıllı idareciler lazım. Çok akıllı idareciler. Seni istiyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Biz başka kaymakam istemiyoruz. Duyuyor musun? Deli mi oldunuz siz? Bak hele. Bir deliye deli mi oldunuz lafı dedirttiniz. Çok acayip laf oldu bu be. Yavrum. Kaymakam bey doğru söylüyor. Biz akıllarla kıyaslanamayız. Ne kimseyi tanırız, ne de kimse bizi tanır. Adımız bile yoktur bizim. Topumuza deli derler çıkarlar. Tek üstünlüğümüz galiba kısa adresli oluşumuzdur. Gül Atçı, gül. Gülmeyi unutan bu insanlara ben de gülmeyi öğretemedim. Şeytan diyor ki al eline kamçıyı... Bunları döve döve güldü. Gibi iyileri tanıdıkça iyi olmaya çalışırım. Seni bekleyeceğim. Unutma, bekleyeceğim seni. Belki bir kışın sonunda buzlar çözülünce gelirim. Hala ısmarladık. İnsan olup da insanlığın bu kötü halini görüp deli olmamak mümkün mü? Yaratan bizleri İnsan yarattı, insan yarattı. Muhabbet insana, cana muhabbet. Cümle mahlukatın üstünde tuttu. Muhabbet insana, cana muhabbet. Ne mutlu ki bize insan olmuşuz. İnsan sevgisini gerçek bilmişiz. İnsanın dalında açıp gülmüşüz. Muhabbet insana, insan olana. İnsan olan insan gelsin beriye, gelsin beriye. Kimi kara kimi çalar sarıya. Asıl olan hayattır, bakma deriye. Muhabbet insana, cana muhabbet. Ne mutlu ki bize insan olmuşuz. İnsan sevgisini gerçek bilmişiz. İnsanın dalında açıp gülmüşüz. Muhabbet insana, cana muhabbet. Herkes neden hoşlanır ve nasıl eğlenirse biz de ondan hoşlanır ve öyle eğleniriz. Sanat ve edebiyatı herkes nasıl okur, görür ve yargılarsa biz de öyle okur, görür ve yargılarız. Kalabalıktan herkes nasıl kaçınırsa biz de öyle kaçınırız. Herkesi öfkelendiren bizi de öfkelendirir. Belirlilikten yoksun ve hepimizden oluşan herkes alanı insana günlük varoluş biçimini dikte eder. Herkes alanının kendine özgü nitelikleri vardır. Birlikte olmanın içerdiği mesafelilik, temelini birlikte olmanın sağladığı sıradan olmada bulur. Sıradan olma, herkes alanını oluşturan özelliklerden biridir. Herkes alanı, varlığını ancak sıradan olmayla korur. Neyin yapılıp yapılmaması gerektiği, neyin geçerli, neyin geçersiz olduğu, sonuç ve başarının nasıl elde edileceğinin ölçülerini veren sıradan olma, bu ölçülerle herkes alanını ayakta tutar. Neyin göze alınabileceğinin sınırlarının önceden çizilmişliğinde sıradan olma, öne çıkmak isteyen her türlü kural dışılığı gözetim altına alır. Her türlü üstünlük sessizce bastırılır. Özgün olan her şey hemen alışılagelmişin, çoktan bilinenin düzeyine indirilir. Uzun çaba ve didinmelerle kazanılan her şey çabucak kullanıma hazır duruma girer. Bütün sırlar güçlerini yitirir. Sıradan olma kaygısı insanın temel bir eğilimini, bütün varlık olanaklarının tek düzeleşmesi eğilimini açığa çıkarır. Mesafelilik, sıradan olma, tek düzeleşme, herkes alanının varlık tarzları olarak kamuyu oluştururlar. Her türlü dünya ve insan görüşünü düzenleyen, her zaman haklı olan kamudur. Ve bu, kamunun nesnelerle temele inen bir bağ kurabilmesi, şeyleri açıkça görebilmesinden değil, şeylere girememesi, düzeyli ile düzeysiz, bozulmuşla bozulmamış arasında hiçbir fark gözetmemesinden ötürüdür. Kamu her şeyi bulanıklaştırır ve açıklıktan yoksun olanı bilinen, kolayca kullanılabilen bir gereç gibi ortaya sürer. Herkes alanı her yerde hazır bulunur. Ama insanın karar vermesi gerektiği yerde herkes ortadan çekilmiş, kaçıp gitmiştir. Ne var ki bütün kararlar önceden herkes alanınca verildiği için herkes alanı, insanın sorumluluğunu insanın üzerinden alır. Herkes alanı kolayca her şeyin sorumluluğunu yüklenebilir. Çünkü bu alanda yapılıp edilmiş olanlardan ötürü hiç kimseden tek başına kendisini sorumlu sayması beklenmez. Yapılıp edilenlerden sorumlu hep herkes, daha doğrusu hiç kimsedir. Böylece herkes alanı insanın günlük yaşam yükünü hafifletir. İnsanın yaşamayı kolaylaştırma eğilimine yardımcı olur. İnsanın varoluş yükünün hafifletilmesinde sürekli olarak insanın yardımına koşan herkes alanı bununla sürekli olarak kendi egemenliğini sağlamlaştırır. Herkes alanında her kimse ötekidir ve hiç kimse kendisi değildir. Günlük insanın kimliği sorusunun karşılığı olan herkes, insanın ötekilerle birlikte olmasında, kendi varoluşunda teslim ettiği hiç kimsedir. Thank you. başladım buradan gittikten sonra devlette. Derslere girdiğim dönemler boyunca benim de atölyemin kenarlarında, köşelerinde çok sayıda yeşermiş meşe palamudu, çam fıstığı özellikle. Bu ikisi üzerine çok çalıştım. İşte daha sonra onları yetiştirip çocuklara hediye etme ya da okul çalışanlarına hediye etme, öğretmenlere hediye etme, bahçesi olan yetiştirilmek üzere, dikilmek üzere. Mesela bunu devam ettirdim ben uzun yıllar. Yani çocuklar şeyi bilirlerdi, güz aylarında işte güzün sonunda bir sürü çam kozalakları getirirlerdi. Şimdi bu buranın, yani buradaki bu çalışmanın ya da burada verilen ya da benim buradan aldığım bilincin ya da çalışma örneğinin bir uzantısı olarak devam etti. Şimdi de buna devam ediyorum hani. Zaten bugün buraya gelmekteki, gelme noktasında gösterdiğim duyarlılığın altında da şu var. Buradaki çalışmayı önemsiyor olmam. Yıllar önce bunun bir parçası olmuş olmam. İşte nereden geldik? Sultan Gazi'den. Yani kilometrelerce yol geldik. Aşağı yukarı 40-45 dakika trafikte bekledik. Şimdi buradan işte 5-6 tane fide alıp döneceğiz. Hani belki o fideleri biz de orada yetiştirebilirdik ya da bulabilirdik de. Hani emsalleri mutlak orada var ama buraya gelmenin, hani burada tekrar o atmosferi yaşamanın tekrar kısa da olsa bir sohbet etmenin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Buraya gelerek de aslında şunu da, şu mesajı da vermek istemişimdir yani. Ya da vermek istedim. Hani sizin buradaki çabanız, öğretmenin ve o öğrencilerinin, devam eden atölyedeki şu anki öğrencilerin, işte bir arkadaş mezun olmuş mesela, hala uğraşıyor. Çabalarının çok anlamlı olduğunu aslında onlara gösterebilmek. Çünkü bizim toplumumuzda hani bu tür faaliyetler, bu tür toplumsal çalışmalar ya da duyarlılıklar şey olarak genelde ötekileştirilir yani. Ben şeyi çok duydum işte, Avni Hoca da söyler yani, bu boş işlerle niye uğraşıyorsun meselesi vardır yani. Yani koca koca adamlar işte toprakla şeyle uğraşıyorlar. Şimdi toplumda bu şey var, geri bilinç var. Şimdi koca koca adamlar, koca koca çocuklar, üniversite çocukları orada iki tane tohumun, üç tane fidenin peşine düşmüşler değil mi? Yani öyle bakar tohum. Benim için bu çok değerli, çok anlamlı. Buraya gelirken de yani oradaki 3-5 fidanı almak mesele değil. Ben bunları bulabilirim de. Ama bunu göstermek, yani yaptığın iş, uğraş, oluşturmaya çalıştığınız bilinç 3 kişi de, 5 kişi de, 15 kişi de çok önemli değil. Çok değerlidir. Ben de bunun değerli olduğunu ifade etmek için, gelişimle, buraya gelişimle ifade etmek için bulundum şu an burada. Evet, bu da işte bunun da kökeninde hani 8-9-10 yıl önce, 11 yıl önce buradaki bu ortamda bulunmam ve ya o atölyenin bana kattığıdır. Ya da o DB'nin bana kattığı bir bilinç üzerinden. Şimdi şunu hepimiz biliyoruz, yani çevre kirleniyor. Doğa yok ediliyor. İşte son yıllarda Türkiye'de son 10-15 yıldır katledilmediği kadar çevre katledildi. İşte bugün, iki gün önce gittim ben Göktürk tarafına ilk kez. Hani o kuzey ormanlarının bugün başına gelenler ya da işte oradaki yürütülen projeler, ağaç katliamını hepimiz biliyoruz. Şimdi bu koşullarda bu bilinçle, bu ısrarla 3 kişiye daha, 5 kişiye daha çevreyi, doğayı sevdirme, onları bu konuda duyarlı kılma, gittiğin her yerde, çünkü biraz felsefesi oydu yani benim hatırladığım, her mezunumuz gittiği yerde kendi belgelik ağaçlarını oluştursun, kendi ekiplerini oluştursun, yetiştirdiği çocuklara bu bilinci versin, kendisi de bunun bir öncüsü olsun gittiği çevre içerisinde, gittiği toplum içerisinde. Ki burada yetişip giden bir sürü öğretmen olan arkadaşlar var. Hani bu bilinçle giden ve bir sürü öğrenciye temas eden böyle öğretmenlerin böyle değerli bir uğraş içerisine girmesi çok anlamlı olur. Yani benim açımdan da şey, yani bu yapılan faaliyet ya da bir insana ağacın önemini, fidanın önemini, o onu dikmenin, doğaya onu kazandırmanın önemi birçok şeyden daha değerli yani. Gelinen aşamada. Birçok şeyden daha değerli. Çünkü yani çevremizdeki bir sürü unsur, faktör doğayı yok etmekle meşgul. Yani teknoloji, sanayi, işte kapitalizm, para kazanma hırsı, bunun uğraşı içerisindeyken hani birkaç kişinin çıkıp ısrarla bir tohumu yani fideye dönüştürüp onu bir fidana ve onu bir ağaca dönüştürme çabasının altında elbette bir düşünsel ve felsefi bir arka plan var yani. Belki yapanlar bunu çok teorize edemeyebilirler. Hani bunu bir metne dönüştürüp ya da bir sıralı, kurgulu bir takım cümlelerle bunu ifade edemezler ama yaptıkları pratiğin zaten şeyi farkında olmasalar da arkasında çok güçlü bir şey var yani. Yani bir duruş var, bir karşı koyuş var, bir politik şey var, bilinç var. Çünkü çevreye duyarlı olmak zaten başlı başına bir politik bilinç. Bunlar var illaki. Devreyi çok kısa tanımlarsan, yani hemen tek bir kelimeyle devre şudur, ne deriz? Ya bir bellek oluşturma çabasıdır yani. Bir bilinç oluşturma, bir bellek oluşturma. Neyin belleği? Ya iyiye dair, güzele dair, olması gerekene dair bir çabadır, bir ısrardır. Yani 10-12-13 yıl önce tahmin ettiğim kadarıyla söylüyorum. Başlamış bir çabanın giderek ve büyüyerek bugüne taşınmış olması ve bundan sonra da sürecek olması bir şeydir, bir umuttur da aynı zamanda. Yani çünkü yapılan işler değerli işler. Bunun uzun bir zamandan beridir sürüyor olması bir aynı zamanda umuttur da aynı zamanda. Yani bir ısrarlı çaba, bir inat, bir duruş ve eşittir bir umuttur yani. Ama bir bilinç ve bir bellek oluşturma çabası özünde. Su başında durmuşuz, su başında durmuşuz, su başında durmuşuz, çınarla beni, suda suretimiz çıkıyor, çınarla beni. Suyun şavkı vuruyor bize çınarla, su başında durmuşuz. Su başında durmuşuz, çınarla ben bir de kedi, suda suretimiz çıkıyor, çınarla benim bir de kedinin, suyun şavkı vuruyor bize, çınarla bana bir de kediye, su başında durmuşuz. Su başında durmuşuz, çınar ben kedi bir de güneş, suda suretimiz çıkıyor, çınarın benim kedinin bir de güneşin, suyun şavkı vuruyor bize, çınara bana kediye bir de güneşe, su başında durmuşuz. Su başında durmuşuz, çınar ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor, çınarım benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize, çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek, Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda sureti. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Su serin, çınar ulu. Ben şiir yazıyorum. Kedi uyukluyor. Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavku vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe. Bir de ömrümüze.